Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Валерый Гапеев. Ноч цмока. Роман. Раздзел 5. Наўрад ці сёння хоць адзін звычайны чалавек падазрае, наколькі ён наіўны ў сваіх жаданнях мець асабістае, быццам бы схаванае ад іншых жыццё. Настя Грыцук была зарэгістраваная толькі ў адной сацыяльнай сетцы, дакладней на сайце знаёмстваў. У гісторыі браўзера больш не знайшлося ніякіх анлайн-сервісаў. Як я і спадзяваўся, пароль быў захаваны ў браўзеры, і сам ноўтбук не запатрабаваў пароля для ўваходу. Сайт знаёмстваў Настя скарыстоўвала адно для асабістай перапіскі, больш ніякай актыўнасці не праяўляла. У яе анкеце быў толькі адзін фотаздымак, звычайны, без ценю нейкай эратычнасці, бы фота на пашпарт. Паведамленняў ад розных наведвальнікаў было дастаткова многа, недзе за сотню, але перапіска з усімі заканчвалася з ініцыятывы Насці на другім-трэцім лісце. Па шчырасці, я пачаў ужо страчваць надзею знайсці хоць штосьці значнае. Больш за дзве траціны прагледжаных ліставанняў не далі і каліва патрэбнай інфармацыі. Але неба пачула мае малітвы. З адной жанчынай Настя перапісвалася літаральна з першага дня рэгістрацыі, больш за год, як паказваў профіль, і амаль кожны дзень. Паўдня я чытаў перапіску Насці з дзяўчынай з імем Руслана. Так, Настя Грыцук была мёртвай, але Руслана заставалася жывой, і інтымная перапіска дзвюх закаханых жанчын, шчымліва шчырая, выклікала ў мяне пачуццё агіды да самога сябе і сваіх дзеянняў. Старонка за старонкай, мо за 500 паведамленняў, адкрывалі перада мной нязвыклы, незразумелы мне свет лесбійскіх адносінаў. Упершыню ў жыцці я чытаў лісты, у якіх была сапраўдная пачуццёвасць, якія адрасаваліся толькі каханаму чалавеку і былі напісаныя з бязмежнай шчырасцю. Лісты ўтрымлівалі сексуальныя і фізіялагічныя падрабязнасці, ад якіх мне рабілася сорамна. Усцешвала адно, як вынікала з перапіскі, жанчыны не сустракаліся ў рэальным жыцці, іх адносіны заставаліся віртуальнымі, а значыць, мне не трэба будзе шукаць гэтую Руслану і прызнавацца ёй, я чытаў яе лісты да забітай». Лісты, напоўненыя такімі пачуццямі, што і не ведаю, як бы я размаўляў з жанчынай наяве. І пра што б яшчэ пытаўся? Чытаў амаль па дыяганалі, але не мог прапусціць ні радка. Абавязак патрабаваў. Сорам пёк. Я хаваўся ад яго за шчыт прафесійнай неабходнасці, вышукаваў у тэкстах самыя нязначныя дэталі, якія б маглі мець дачыненне да смерці Насці, і тым ратаваўся. Уздыхнуў з палёгкай, калі дайшоў да апошніх паведамленняў. Адзначыў, жанчыны перапісваліся ў апошні вечар жыцця Насці. Вельмі істотна. У перапісцы засталіся без адказу тры паведамленні ад Русланы. Апошняе, учарашняе, поўнае горкай роспачы. Чаму Настя не адказвае? Разлюбіла? Я стрымаў сябе, каб не адказаць. Насці няма сярод жывых, адказвае следчы пракуратуры. Не, не трэба. Няхай застаецца, як ёсць. Бязгрэшнае няведанне часта лягчэйшае за святую праўду. Цікавага для справы ў перапісцы было нямнога. Па-сапраўднаму мяне ўзрушыў толькі адзін сказ у паведамленні Насці. «Я павінна нарадзіць цмока». але больш нідзе не было ні слова пра цмока, абавязак і цяжарнасць. І я зазлаваў на невядомую Руслану, чаму яна не стала распытываць пра такое ў Насці, чаму замест пытанняў, каму абавязаная, які там цмок незразумелы, калі павінна нарадзіць, ад каго. Яна прыдуркавата пытаецца, ці не кіне яе Насця пасля выканання свайго абавязку. Вось жа логіка ў жанчын. Зрэшты, як быццам зразумела, цмок у маім разуменні той, які смокча кроў. Значыць, дзіця, якое насіла Насця, насамрэч было для яе абавязкам, цяжкай працай, у нечым і пакутай. Вось чаму цмок. Другую палову дня патраціў на аператара мабільнай сувязі. Я паведаміў кіраўніцтву салона, што ў сувязі з расследаваннем крымінальнай справы з пракуратуры ўжо накіраваны афіцыйны запыт на дазвол атрымання неабходнай інфармацыі, але абставіны патрабуюць неадкладных дзеянняў. Згоду я атрымаў адразу. Святлана, гаспадыня салона, маладая цяжарная жанчына, пачала раздрукоўваць і перадаваць мне аркушы паперы. Я папрасіў усю інфармацыю аб актыўнасці Насці Грыцук за перыяд, калі яна стала абанентам аператара, трошкі больш за год. І як жа быў здзіўлены, калі мне раздрукавалі усяго тры аркушы. Тут жа запрасіў звесткі пра ўсіх абанентаў, з кім камунікавала Насця. Не здзівіўся, калі пабачыў, практычна ўсе званкі, яе і да яе, датычыліся толькі некалькіх чалавек. Найчасцей, як я і прадчуваў, Насця размаўляла са старэйшай медсястрой, яшчэ некалькі абанентаў санітаркі з хірургічнага аддзялення. Усе яны былі падключаныя на карпаратыўны тарыф бальніцы. Толькі адзін тэлефонны нумар, за якім стаяў абанент, імя і прозвішча якога мне нічога не казалі, выклікаў цікавасць. Званкоў было толькі два. Адзін уваходны, атрыманы 9 месяцаў таму, і адзін зроблены самой Насцяй на гэты нумар з тыдзень таму. Поўная нечаканасць была прыхаваная ў канцы. Насця атрымала 12 смс-ак ад розных абанентаў на працягу адной гадзіны 4 дні таму вечарам. Адзін абанент быў знаёмы, той самы невядомы мужчына, які тэлефанаваў 9 месяцаў таму. Прозвішчы астатніх невядомыя – мужчыны, жанчыны. Відавочна, яе віншавалі з нараджэннем дзіцяці – выказала слушную думку Тамара, калі я расказаў ёй пра свае здабыткі. Супадае дакладна? Але тады вынікае, што 12 чалавек ведалі пра цяжарнасць Насці, развёў я рукамі. Гэта цябе здзіўляе? Так, мае думкі наконт Насці як сурагатнай маці памылковыя, бо не можа быць, каб такая справа, як нараджэнне дзіцяці на заказ, было вядомае столькім людзям, ды яшчэ гляньце на нумары нашым незамежнікам. Дарэчы, што за людзі? Тамара пачала, пасунуўшы акуляры на нос, праглядваць спіс з 12 абанентаў. «Пакуль толькі палову ўстанавілі», – адказаў я. Незвычайна нешта, усе розныя, працуюць у розных месцах, доктар гістарычных навук, рэдактар часопіса, мастачка, дворнік, але і паэт па сумяшчальніцтве, дарэчы, як кажа Вікіпедыя, досыць вядомы ў сваіх колах. Зараз, нечакана Тамара ўзрушылася, адклала мой аркуш з прозвішчамі абанентаў, пацягнулася да стоса папер на краю свайго вялікага стала. «Дзе ён тут быў?» – мармытала яна, хутка перабіраючы лісты. «Ага, вось табе сюрпрыз!» Яна трымала ў руках аркуш з нейкім спісам, працягнула мне мой ліст і загадала: «Чытай прозвішчы!» Я падпарадкаваўся. Чытаў, а яна выгуквала «Ёсць» і крэсліла ў сваім спісе. «Усе 12. Вось табе такое!» Тамара працягнула спіс мне. усе яны тут. На старонцы было 23 прозвішчы. З іх названыя мной 12 былі падкрэсленыя Тамарай. Унізе стаяла сіняя пячатка сельвыканкама, а ў шапцы ліста значылася спіс жыхароў населенага пункта Ляўдок. І гэта трэба разумець так. Цяжарнасць Насці была сакрэтам для ўсіх, але толькі не для пералічаных жыхароў вёскі. Дарэчы, яны ўсе дачнікі, не мясцовыя. Значыць, яна знайшла там сяброў. І альбо яна мела з усімі імі самыя цесныя стасункі па асобку, альбо ўсе дачнікі самыя шчырыя сябры між сабой, услых падумаў я, трохі разгублены нашай знаходкай. «Вось завтра и разбирайся», — пропоновала, загадала Тамара. «Дарэчы, будешь допытывать Дмитра Грицука, батьку Насти, будь вельми настойливым, бо запису попередней размовы выникае». Яна зноў покорпалася у паперах, узяла в руки и с выразным незадовольнением поклала назад лист попереднего опытання, якое рабила оперативная группа. Вынікае, што стары з галавой дружыць, але размаўляць зусім не хоча. Націсні там на яго акуратна. Яшчэ пра цмока, якога павінна была нарадзіць Грыцук, я ўжо казаў. Мяне зацікавіў яшчэ адзін запіс у перапісцы. У палове на 11-ю вечара Настя піша апошнія словы пра тое, што ёй трэба зараз трошкі пажартаваць. Цалкам усё выглядае так. Я знайшоў аркуш з выпісаным дыялогам. «Настя, выбачай, любая, бягу, трэба мне тут пажартаваць». «Руслана, вой, ты там з некім жартуеш? Хто ён?» «Настя, ды ёсць адна сволач». «Руслана, не разумею, навошта табе жарты з нейкай сволачу?» «Настя, не думай нічога дрэннага пра мяне, калі сволач, дык і жарты ў мяне адпаведныя, каб ведаў». Вось такое і больш ніякіх тлумачэнняў. Ці не стаў жарт прычынай смерці? Размова відавочна ідзе пра мужчыну. Ці не ў выніку гэтага незразумелага жарту яна і апынулася голай? Выказаў я здагадку. «Усё можа быць». Думаючы пра нешта сваё, адказала Тамара і потым дадала нечаканае для мяне. «Не падабаецца мне ўсё, трэба хутчэй заканчваць». «Як заканчваць?» — разгубіўся я. «Прыдумай!» — Тамара ўзняла на мяне позірк, у яе вачах быў звычайны жаночы сум. «Вось чую я, няма тут па-сапраўднаму ніякага крыміналу. Смерць — няшчасны выпадак». «Але ж разабрацца трэба», — заўпарціўся я. Лесбіянка раптам зацяжарыла, хавала гэта ад усіх, акрамя дачнікаў, нарадзіла, дзе дзіця. І праз два дні пасля нараджэння няма ёй большай справы, як недзе з некім жартаваць, распрануўшыся цалкам. «Разбірайся», — кіўнула згодна Тамара. «Але надта не ўпірайся, не той, кажу, выпадак». «Ну, добра», — разгублена прамармытаў я. «Мяне бянтэжыў настрой пракурора. Яна заўсёды вельмі прынцыповая да следства, і раптам такое». Тамара ўзнялася з-за стала, падышла да акна, абаперлася на падваконне, нейкі час маўчала. «Мне б хто лепш далажыў, калі сонца будзе. Хана маім памідорам, нейкія глісты растуць, тонкія, кволыя, дзыбатыя, падаюць ужо». Павярнулася да мяне, я ўстаў. «Ты лепш, Васіль, пра жывых жанчын думай. Надька твая ў самым часе раджаць, ды і табе. Думаеш, лёгка нам, бабам, цераз людскія пагалоскі пераступіць». Здаецца, я пачырванеў, адчуў, як прыліла кроў да твару. «Ты выбачай», — Тамара шчыра павінілася. Калі баба не хоча ні з кім жыць, дык ніхто і ведаць не будзе, з кім яна спіць. Вось пра мяне хто скажа хоць слова, ці ты думаеш за час пасля разводу ў мяне мужыкоў не было? А калі табе, не хаваючыся, жанчына есці гатуе, дык павінен разумець: не кіпі, я табе як маці кажу, надзея твая добрая жанчына, ведаю яе. Ды неяк разбяруся сам, прамармытаў я. Ага, разбярэшся. Згадзілася Тамара і усміхнулася з незвычайным для яе твару клопатам. Але як жанчына хачу табе сказаць. Мужчына выбірае сабе жанчыну, якая нечым падобная да яго маці. Выбірае жанчыну для сябе. А вось жанчыны выбіраюць сярод мужчын не сабе каханка ці гаспадара, а бацьку для сваіх дзяцей. Тая цябе па-сапраўднаму кахае, якая хоча ад цябе нарадзіць. Ну все, не буду больш цябе вучыць жыць. Ідзі, чакае яна цябе. Шчаслівы ты, зразумей нарэшце, цябе штовечар чакаюць. Я выходзіў з пракуратуры з цяжкім і прыкрым пачуццём. Тамара мела рацыю, больш за тое. Яна кранула самае балючае – тое, пра што я стараўся не думаць. Справа ў тым, што нашыя адносіны з надзеяй зайшлі ў тупік. З аднаго боку ўсё было добра. Мы бачыліся практычна кожны вечар, ужо двойчы бавілі разам выходныя. Ездзілі разам на рынак у суседні райцэнтр. Надзея была заявіла, што я зусім абнасіўся, трэба займець мне колькі сарочак на лета, джынсы і касцюм. Сабе набирала розной дробязы, готовала есть и на мяне амаль штодня. Секс у нас хоть и стався бадай регулярным заняткам, але не стратил той самой першей радости володання жаданым телом. И я з асаблівай утехай отзначаў, надея радуется мне в ложку. Ёй приемно не столько отрымливать, кольки отдавать мне ласку, пяшчоту. Зрэшты, для мяне і самога незаўважна стала галоўным даць, як мага больш надзеі. І тут не мужчынская гордасць самім сабой, не задавальненне ад выніку былі галоўным. Вось, маўляў, які я спраўны і ўмелы мужчына. Жанчына са мной у ложку штораз узнімаецца на пік асалоды кахання. Не, мяне апаноўвала невытлумачальнае шчасце сузіраць яе крышку ашалелай ад пачуцця ў такія імгненні. Хацелася доўжыць такія хвіліны. Невыказна цёпла было сустрэць яе глыбока пяшчотны позірк, калі пасля мы ляжалі сцішаныя побач і ўглядваліся адно ў аднаго, быццам бачыліся першы раз і старанна вывучалі кожную рысачку на тварах. Мне не хацелася думаць нейкімі высокімі катэгорыямі, але я ўпершыню ў жыцці сапраўды адчуваў шчасце ад таго, што я даю і атрымліваю взамен такое ж. Мне аддаюць, і жанчына шчаслівая, што аддае. Я не думаў пра тое, як называць цяпер нашыя адносіны, не казаў і не думаў казаць надзеі пра каханне. Неяк занадта будзённа ў нас всё пачалося і развівалася, дасягнула вяршыні, дакладней тупіка. Я адчуваў тупіка. Бо вось жа пачыналася, быў нейкі рух, была мэта, было куды і да чаго рухацца, а цяпер мы дайшлі да таго пункта ў адносінах, за якім павінна пачацца нешта якасна новае. Карацей, альбо жыць далей ужо як муж і жонка, альбо разбягацца. Надзея ніводным словам не намякнула на тое, што ў нашых адносінах павінна з'явіцца нейкая яснасць, яны павінны перайсці ў новую фазу. Але Тамара мела рацыю, ды і я сам не мог не разумець. Надзея чакае, верыць у працяг. Было ясна, што яшчэ месяц-два і надзея стоміцца быць адданай каханкай і блізкасць урэшце страціць галоўнае пачуццё самаахвярнасці, стане проста актам задавальнення патрэбы. Гэта звычайная дыялектыка. Колькасць павінна пераходзіць у якасць, усё мусіць развівацца, а застыласць для мёртвага. А з другога боку, адкуль мне ведаць? Я ўмею чытаць думкі надзеі. Фізічна здаровая жанчына, са мною ложку яна навучылася поўнай бессаромнасці. Дарэчы, і я таму навучыўся, атрымлівае ад нашых з ёй хвілін усё, што можа атрымаць, усклала на сябе невялікі абавязак іншы раз гатаваць для мяне нешта са страў, дазволіла карыстацца сваёй пральнай машынай аўтаматам, праўда, пад яе кіраўніцтвам, ды па шчырасці я больш стаю з боку. Але ж і я нечым дапамагаю ў яе гаспадарчых справах. Ужо корпаўся на агародзе, рамантаваў вадаправод, памяняў выключальнік. Карацей, пакуль у нас атрымліваецца гэткае бяскрыўднае суіснаванне, амаль сімбіёз. І галоўнае, ні я перад надзеяй, ні яна перада мной не маем ніякіх абавязкаў. Хіба ж неадсутнасць абавязкаў і ёсць галоўны ўмацавальны фактар нашых адносінаў? Хіба не таму мы стараемся не пакрыўдзіць і не абразіць адно аднаго, бо нічога нас не трымае, акрамя нашай прыязнасці? Проста супала так. Мы, суседзі, падыходзім адно аднаму. А калі разбяжымся, хіба праблема знайсці новага партнёра? Але на гэтым месцы маіх разваг, не маіх нават, а нейкага бескампраміснага і цынічнага аналітыка, які часам прачынаўся ўва мне, я спатыкаўся. Таму што праблема. Надзея пражыла без каханка некалькі гадоў пасля разводу і зусім не пераймалася праз адсутнасць у яе жыцці мужчыны. І сам я, падсвядома адзначаючы сярод сустрэтых мной жанчын тых, якія патэнцыйна мне падыходзілі, не запомніў ніводнай, ніводная не захвалявала, пакуль не сустрэліся з надзеяй. Я з ёй... І яна са мной. Мае сумневы насамрэч тлумачыліся проста і іншым. У вёсцы, дзе я рос, выбар імёнаў быў на дзіва небагаты. Сярод жанчын было па некалькі надзеяў Татян, Тамар. Сярод мужчынаў было тры Васілі, два Шуркі і ажно пяць Міколаў. Таму зазвычай кожны з вяскоўцаў меў дадатак да свайго імя. Надька Петькава па імені мужа і Надька Прэткава па прозвішчы мужа. Шурка Кузьмоў, бо бацька быў Кузьма. І Васіль Танчын, Шурка Тамарын. Доўгі час я не звяртаў на тое ўвагі, задумаўся толькі на трэцім курсе ўніверсітэта, калі нам чыталі лекцыю пра прозвішчы, мянушкі і падобнае. А і сапраўды, чаму Надька была Петькавай, а Васіль Танчыным? Пытанне не столькі захапіла, колькі вярэдзіла сваёй нявырашанасцю. То прыехаў на вакацыі і спытаўся ў тады яшчэ жывой мамы. Тлумачэнне аказалася на дзіва простым. Надька была Петькавай, бо прыйшла жыць да Петькі ў пабудаваны ім дом – а Васіль быў Танчыным, як і Шурка Тамарыным, бо яны прыйшлі жыць у дамы сваіх жонак. І іх жонкі пасля замужжа зваліся павязковаму гэтак сама, як і да яго. Танька была Дунчынай, так звалі яе маці, і засталася Дунчынай, Тамара Грышкавай, па бацьку, хоць і выйшла замуж за Шурку. Васіль і Шурка былі прымакамі, і якімі б яны не былі гаспадарамі, як бы не шчыравалі на зямлі і ў двары, як бы не перараблялі дамы, ды прымачы хлеб сабачы, не сталі яны гаспадарамі ў вачах вяскоўцаў, і не іхнімі сталіся жонкі, а яны жончынымі мужамі. Добра помню дядьку Шурку, суседа нашага, здаравенны мужчына. Першым хапаўся за самую цяжкую работу, за траіх касіў і сек. Васіль быў дядькам сціплым, але майстравым, на многія справы здатным. І паважалі іх вяскоўцы, і не чуваць было ў іх бок слоў асуджэння, ды назаўсёды загучала ў іх імёнах нечым здзеклівая, у нечым грэблівая прывязка залежнасці ад іх жонак. Надчын Васіль, так і мяне могуць некалі назваць у нашым шэрым райцэнтры, і мяне зробяць не гаспадаром, а дадаткам да гаспадаркі адзінокай жанчыны. Хоць які там той дом, невялічкі, стары, у два пакоі, але ж не мой, а яе. І пасля скажуць пра надзею, прывяла сабе мужыка. І тут будзе гучаць ухваленне разумнай жанчыны і погляд на мяне, як на істоту, якую выбралі недзе ў базарны дзень. Мабыць, яшчэ і з гэтай прычыны я ніколі не заставаўся ў надзеі на ўсю ноч. Не ведаю чаму, але і надзея, застаючыся з вечара ў мяне, хоць пад самы ранак, аднак вызвалялася з маіх абдымкаў, нацягвала на голае цела сукенку ці шорты з майкай, заціскала ў жменю станік і трусы, хутка цалавала ў вусны, дзячыла і спяшалася праз агарод у свой дом. Пасля трэцяй нашай сумеснай ночы я думаў пра тое, што добра было б запрасіць надзею да сябе, пажыць разам, тым самым грамадзянскім шлюбам. Чаму б і не? Але ж як мне запрашаць яе з асабістага дома, які побач, жыць да мяне на здымную кватэру? Ды каб на кватэру, у пакойчык. Не, тое было недарэчна, нават смешна. Ісці самому проста пажыць, паспрабаваць. О, не. Была яшчэ адна акалічнасць, няхай і не вельмі істотная, але яна непрыемна казытала душу і сілкавала мае сумненні. Надзея нейкі час працавала настаўніцай. Цяпер жа яна іпэшніца, гандлюе таннымі спажывецкімі таварамі. Сама закупляе тавар, мае месца на рынку. Два дні на тыдзень Надзея ў камандзіроўцы, ездзіць закупляцца. У суботу яна гандлюе на рынку, а ў іншыя дні да яе прыходзяць, прыязджаюць розныя людзі. Грукаюць у дзверы ў любы час дня і ночы. І яна кідае мяне ў такія хвіліны, бо людзі ж прыехалі, ім трэба. Мне вядома, як гандлюючы толькі адзін дзень на тыдзень, можна атрымліваць неблагія грошы. Надзея закупляе тавар на аптовым складзе. Там усё падпольнай вытворчасці, вельмі таннае адпаведнай якасці. Прадаецца ж тавар у раздроб, часам з 10-разовай накруткай, але ўсё адно атрымліваецца нядорага. Тут Надзею вінаваціць нельга. Яна мусіць трымацца тых цэнаў, якія склаліся на рынку. Там існуе кругавая парука і нельга скінуць цану, каб прадаць хутчэй, бо адразу нажывеш ворага сярод такіх жа гандляроў, як і яна сама. А вось як людзі прыязджаюць да яе дамоў, тады Надзея прадае значна танней. Бяруць памногу. Гэта сучасны рацыяналізм. І нічога супрацьпаставіць яму я не мог, бо разумеў асаблівасці нашага вычварнага рынку і няпростага жыцця. Хіба заробіць столькі настаўніца гісторыі? Надзея вунь ужо заказала сабе новы аўтамабіль. Але, шчыра кажучы, мяне гадзіў занятак Надзеі. Я не хацеў бы, каб са мной жыла жанчына, якая па сутнасці займаецца спекуляцыяй. Купіла, прадала. І яшчэ, Няхай я мужчына, якому ад жанчыны трэба толькі ўцеха ў ложку, ды каб есці гатавала. Дапусцім, я такі, і тады становіцца зразумела, чаму я не прапаноўваю разам думаць пра будучыню, чаму маўчу пра тое, дзе і як збіраюся жыць далей. Але ж яна, жанчына, калі яна, як кажа Тамара, угледзела ўва мне бацьку сваіх дзяцей, чаму ніколі не заікнулася пра тое, што хацела б мець дзяцей? Чаму сама не кажа пра тое, як збіраецца жыць далей? Выходзіць, яе ўсё задавальняе вось так, як ёсць. Надакучу і тады пойдзе сама аднойчы, сказаўшы млява: «Не хачу, каб ты прыходзіў», і нічога тлумачыць не стане. На апошніх думках дайшоў дадому, непрыемна адзначыў для сябе, надзеі нідзе не відаць, а дзверы ў яе дом шчыльна прычыненыя. Значыць, няма, бо яна амаль ніколі не зачыняе іх да канца, калі дома. І міжволі варухнулася ў душы непрыемнае. Вось жа, раней штодня сустракала, выглядвала, а цяпер ведае, нікуды не ўцяку, бо добра прывязала сваімі вячэрамі і ласкамі ўначы, дык можна і не папярэджваць. А яшчэ нумар мабільніка брала, быццам назло ўсё.